Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura podała, że już prawie 30 osób usłyszało zarzuty za zakłócenie meczu Lecha z Legią. Unia Europejska podzielona w sprawie uchodźców, porozumienie jest daleko, donosi nasza korespondentka w Brukseli. Jutro w Warszawie przed siedzibą Polskiego Radia będzie można bezpłatnie zbadać słuch. Można będzie obejrzeć i uzyskać szerszą poradę co do tego, jaka jest potencjalna albo jaka jest oczywista przyczyna danej wady słuchu. W wyniku zatrzymań po meczu Lecha Poznań i Legii Warszawa 29 osób usłyszało zarzuty, poinformowała dziś prokuratura okręgowa w Poznaniu. W trakcie spotkania kibice wtargnęli na murawę boiska, co doprowadziło do przerwania meczu. Zatrzymanym ogłoszono zarzuty popełnienia występków z artykułów o bezpieczeństwie imprez masowych, to jest wtargnięcia na murawę boiska oraz użycia elementów odzieży mających utrudnić identyfikację. Dodatkowo podejrzanemu, który podczas zajścia rzucił w policjanta elementem ogrodzenia, przedstawiono zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji. Wobec trzech osób zastosowano areszt tymczasowy. Zdecydowana większość podejrzanych przyznała się do winy. Grozi im do 5 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Wciąż nie ma porozumienia w Unii Europejskiej w sprawie nowego prawa azylowego i przepisów dotyczących automatycznego i obowiązkowego podziału uchodźców. Potwierdziło to spotkanie w Luksemburgu unijnych ministrów spraw wewnętrznych, o czym Beata Płomycka. Unia Europejska podzieliła się na dwa obozy i nawet gdyby teraz zarządzono głosowanie, czego do tej pory starano się unikać, bo szukano konsensusu, to i tak żadna grupa nie miałaby wystarczającej liczby głosów. Kraje południa naciskały na automatyczny, obowiązkowy podział uchodźców, co Komisja Europejska zaproponowała 2 lata temu, ale nie chciały się na to zgodzić państwa Europy Środkowo-Wschodniej, które domagały się dobrowolności. Tę dyskusję tak podsumował komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Myślę, że wszyscy się zgadzamy, że jakieś decyzje trzeba będzie podjąć. Status quo jest nie do utrzymania. Unijni przywódcy powinni ustalić, co dalej, na szczycie pod koniec tego miesiąca. Bułgaria jest 5. krajem sprawującym przewodnictwo we wspólnocie, któremu nie udało się doprowadzić do kompromisu w sprawie nowego prawa azylowego. Od 1 lipca pracami Unii będzie kierować przez pół roku Austria, której minister spraw wewnętrznych już zapowiedział, że całą reformę trzeba rozpocząć od nowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W tym roku nie ma żadnych planów wizyty Donalda Trumpa w Polsce, powiedział rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Krzysztof Łapiński w telewizji Polsat News był pytany, czy prezydent USA odwiedzi nasz kraj z okazji obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Minister przypomniał, że Donald Trump gościł w Polsce w zeszłym roku, a 2 lata wcześniej był tutaj jego poprzednik Barack Obama. Zwrócił uwagę, że nie jest tak, że amerykański przywódca co roku odwiedza wszystkie państwa, nawet te sojusznicze. Według Krzysztofa Łapińskiego możliwa jest, natomiast wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych jeszcze w tym roku, ale na razie za wcześnie, by informować o jej ewentualnej dacie. Jutro przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie będzie można bezpłatnie zbadać słuch. Profesjonalne mobilne centrum słuchu będzie czynne od 8 do 15. Badania przesiewowe słuchu są organizowane w ramach programu Po Pierwsze Zdrowie we współpracy z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Pomysłodawca programu, dyrektor Światowego Centrum Słuchu, profesor Henryk Skarżyński. Każdy, kto przyjdzie, będzie mógł być zbadany. Jednocześnie jest gabinet na miejscu w tym mobilnym centrum słuchu, a zatem można będzie obejrzeć i uzyskać szerszą poradę co do tego, jaka jest potencjalna albo jaka jest oczywista przyczyna danej wady słuchu u dziecka czy osoby dorosłej. Równolegle przed gmachem Telewizji Polskiej będzie można m.in. skorzystać z porad laryngologów, kardiologów, urologów, chirurgów, hermatologów, psychiatrów oraz dietetyków. Dziś powstała Federacja Piesza Polska. W jej skład weszło kilkanaście stowarzyszeń z różnych części kraju, a o szczegółach tej inicjatywy Michał Fedusio. Federację tworzyć będą stowarzyszenia z Warszawy, Gdyni czy Lublina. Jej założyciel, Robert Buciak, uzasadnia, że będzie ona zabiegać o realizację 3 głównych postulatów. Wprowadzenie pierwszeństwa pieszych przed przejściami. Polska jest jednym z tych krajów, gdzie ginie najwięcej osób w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców na drogach. Poszerzenie minimalnych szerokości chodników. W tej chwili jest to 1,5 metra, a to jest mniej niż przestrzeń potrzebna do tego, żeby się minęły 2 osoby na wózkach inwalidzkich. I to jest niezgodność z konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. No i trzecia rzecz to jest usunięcie parkowania z chodników. Członkowie federacji zapowiadają organizację w połowie miesiąca pieszej masy krytycznej w Warszawie. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy, który przygotował i przedstawił Mateusz Fusiarz. Czwarty turniej Ligi Narodów i bardzo zdecydowane zwycięstwo Polek z Argentynkami w Bydgoszczy. Siatkarki Jacka Nawrockiego wygrały 3-0 w setach do 11, 14 i 20. Teraz jeszcze mecze z Niemkami i Belgijkami, a w tabeli Polki są na 10. miejscu. Do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w Rosji pozostało już tylko 9 dni. Piłkarze Adama Nawałki trenują już od ponad 2 tygodni, więc powinny już być widoczne pierwsze efekty tej pracy. O tym w raporcie Adama Maleckiego prosto z Orłamowa. Do pierwszego meczu Polaków na Mundialu pozostało 14 dni. Reprezentacji nie omijały wypadki losowe, kontuzje, ale drużyna zmierza już tylko w jednym wyznaczonym kierunku. A forma rośnie, przekonuje Łukasz Fabiański. Mam wrażenie, że dzisiejszy trening był już taki na naprawdę bardzo fajnym poziomie. Wiadomo, że ten pierwszy tydzień tutaj był dosyć ciężki. Wczoraj mieliśmy ten luźniejszy dzień i dzisiaj byśmy weszli na troszkę wyższy poziom i to było takie satysfakcjonujące, więc jako grupa naprawdę dzisiaj to wyglądało obiecująco. Pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Świata Polacy zagrają 19 czerwca z Senegalem. Wcześniej w meczach towarzyskich zmierzymy się 8 z Chile w Poznaniu i 12 czerwca z Litwą w Warszawie. Arłamów, Adam Malecki. Mecz z Senegalem będzie można obejrzeć na 2 stadionach, w Moskwie i Warszawie. Na Stadionie Narodowym zorganizowana zostanie strefa kibica. Przygotowano aż 70 tysięcy biletów, mówi rzecznik Stadionu Narodowego Monika Bożdyńska. 8 ekranów, z których będą mogli kibice obejrzeć transmisję meczu Polska-Senegal. Będą mogli zasiąść nie tylko na trybunach, ale także i na płycie, także w strefie VIP. Bilety są w bardzo symbolicznych kwotach, bo od 10 do 30 zł. Już dziś można kupić bilety. To nie tylko emocje sportowe i sama transmisja, to także animacje, konkursy, wielkie śpiewanie, kartoniada, to co na co dzień towarzyszy biało-czerwonym w biało-czerwonej twierdze. We Francji teraz 2 ważne wydarzenia sportowe. Pierwsze to oczywiście tenisowe French Open. Poznaliśmy pierwszych półfinalistów w singlu. U pań dojdzie do amerykańskiego starcia Madison Keys i Sloane Stephens, a wśród mężczyzn Dominic Thiem zagra z pogrącą Nowaka Dżokowicza Marco Cecchinato. Jutro kolejne ćwierćfinały gra król mączki Rafa Nadal. Oprócz tenisa jeszcze kolarstwo i Criterium du Dauphin. Michał Kwiatkowski może mówić o pechu. Prowadził po 2 etapach wyścigu i dzisiaj pewnie by to prowadzenie utrzymał. Jednak 4 km przed metą miał kraksę, boleśnie upadł i wyprzedził go Daryl Impey. Trzeci etap wygrał Paul Ackerman. Warto też sprawdzić, jak radzili sobie nasi lekkoatleci, a całkiem dobrze. Podczas meetingu w Turku pierwszy w rzucie młotem był Wojciech Nowicki z wynikiem 79-41, drugi Paweł Fajdek. W Polsce rywalizowali w Łomży, a Piotr Lisek skoczył najwyżej spośród tyczkarzy, 5 metrów 70 centymetrów. Konrad Bukowiecki z kolei wygrał w pchnięciu kulą. Na termometrach od 13 stopni w Gdańsku do 24 we Wrocławiu. Jutro przelotnie popada w Tatrach. Chłodniej niż dziś, będzie od 16 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Dziś w godzinie wychowawczej jak zwykle 2 tematy. Ja już za chwilę spotkam się z dobrze znanym naszym stałym słuchaczom znajomym, ale od jakiegoś czasu w Trójce niesłyszanym. Przedstawimy jego drugie oblicze. Rozmowa zaciekawi wyjątkowo młodych i starszych fanów piłki nożnej, ale jestem pewna, że nie tylko. Będzie to bardzo miłe spotkanie, które już za chwilę, a drugi temat to przemoc rówieśnicza. Wiele ważnych informacji dla rodziców każdego nastolatka pojawi się w drugiej części dzisiejszej godziny wychowawczej. Zapraszam Państwa serdecznie. Zdjęcia Jest już w studiu mój pierwszy gość, Michał Gąsiorowski. Dobry wieczór. Dzień dobry. Miło gościć w tych progach. Mnie bardzo miło ciebie gościć. Trochę pokażemy, mam nadzieję, jeszcze wszystkim nieznaną twoją inną twarz. Jesteś gościem u mnie w programie dla rodziców. To nie jest program sportowy, a zaprosiłam cię z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest książka Od koła do formuły pierwszej, czyli historia motoryzacji, a drugą książką jest książka, którą mamy przed sobą, to jest futbol, czyli krótka historia piłki nożnej. Zacznijmy od tej pierwszej. Powiem na wstępie, że ta historia motoryzacji, twoja historia motoryzacji towarzyszy nam w domu, odkąd się ukazała, i mój 5-letni syn znają prawie na pamięć, dlatego bardzo ci chciałam podziękować za tę książkę. Ale powiem ci, że dla nas dorosłych jest również ciekawe, ponieważ znalazłeś w niej takie anegdoty i takie różne ciekawe historie, że naprawdę jest dużo zabawy przy czytaniu tej książki. Także za tę pierwszą ci dziękuję. Do drugiej przejdziemy za chwilę, bo chciałam się ciebie zapytać, jak to się w ogóle stało, że ty zacząłeś pisać książki dla dzieci. A to przypadek. Dlatego, że przy okazji prowadzenia audycji motoryzacyjnej w Trójce na trzecim biegu zgłosiło się wydawnictwo, nasza księgarnia. No i tak jakoś pozytywnie podeszli do tematu motoryzacji, chcieli, żeby pojawiła się właśnie jakaś książka o motoryzacji dla dzieci i zaproponowali współpracę przy takiej książce. Wizja tej książki na początku była zupełnie inna, bo chodziło bardziej o przybliżenie tego, jak działa silnik i w ogóle o takie bardziej naukowe podejście do sprawy, ale ja sobie pomyślałem, że historia motoryzacji jest tak bogata w różnego rodzaju historie, anegdotki, ciekawostki dotyczące przede wszystkim legendarnych modeli, no bo z tym się kojarzy motoryzacja przede wszystkim, że szkoda by było pominąć ten wątek, więc Ford rzeczywiście... To no wszystko, tak, ja już tak, też tak, to wiem, tak. No brawo, właśnie to mnie cieszy najbardziej, że mamy też się interesują motoryzacją i właśnie mogą błysnąć gdzieś na jakiejś imprezie Fordem T, albo Jaguarem E-Type'em, albo jakimś innym samochodem, który się tam pojawił. No dobrze, czyli przypadek, no ale ta druga książka to już nie przypadek, to jest przejaw twojego drugiego obszaru zainteresowań, czyli sport, dokładnie piłka nożna. Tak, okazało się, że ta pierwsza książka spotkała się z dużym entuzjazmem, czego jesteś świetnym przykładem. I pomyśleliśmy sobie, że może warto pociągnąć w jakiś sposób ten wątek, a ponieważ interesuje się też sportem, to może coś o sporcie, a ponieważ zbliża się mundial, to może coś o mundialu i piłce nożnej. Tak początkowo myślałem, żeby napisać tylko o historii mundialu, ale Kasia Lajborek z wydawnictwa zachęciła jednak do tego, żeby zgłębić temat nieco bardziej. Pojawiają się wątki związane z Mistrzostwami Europy i z tym w ogóle, skąd wzięła się piłka nożna, jak były formowane przepisy, bo to też nie była taka prosta i oczywista sprawa, bo kiedyś tak naprawdę piłka nożna i rugby to było jedno i to samo i jedni grali tak, drudzy grali siak, niektórzy łapali piłkę pod pachę i przebiegali całe boisko, nie wiadomo było, co z tym zrobić, czy to uznać takiego gola, czy nie uznać, w związku z tym to samo powstawanie i przepisów i Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej też było bardzo ciekawe i to wszystko znalazło się w tej książce. No dobrze, to od razu moje pytanie, bo to mnie bardzo zaciekawiło. Kiedy narodziła się piłka nożna taka, którą znamy? Czyli jaka? Bo ta piłka się cały czas zmienia. No zobacz, właśnie. No. Jak sobie weźmiemy nawet samą historię mundiali. Pierwszy mundial, 30 rok, Urugwaj. I nagle się okazuje, że sędzia tego finału, przerażony presją, z jaką się spotkał, i nagle w tym meczu przychodzą do niego Argentyńczycy i Urugwajczycy, bo taki był finał, i jedni chcą grać swoją piłką, a drudzy chcą grać swoją piłką. No to w dzisiejszych czasach nie do pomyślenia. A to przecież wcale nie było tak dawno temu, no mniej niż 100 lat. I no sędzia właśnie podjął jeszcze tylko, skończę, salomonową decyzję. Jedna połowa jedną piłką, druga drugą. No ale zobacz, to jest dziś nie do wyobrażenia lat, zupełnie. Tak, tak się ta piłka zmieniła. No ale taka piłka nożna, w której na przykład nie można brać piłki w ręce i przebiec przez całe boisko i strzelić gola. Taka mniej więcej. A widzisz, to jest koniec XIX wieku. Czyli tak naprawdę piłka nożna nie narodziła się w Anglii, ale taka, jaką znamy, można powiedzieć, że narodziła się w Anglii, dlatego że zebrało się kilka takich klubów w pubie i przy okazji tego spotkania w pubie ustalili kilka ważnych zasad, między innymi właśnie, że piłka oddziela się od jaja, czyli rugby oddziela się od piłki nożnej i nie można łapać piłki, nie można kopać po kostkach. No tam dużo różnych było ciekawych wątków. Twoje książki są bardzo bogate, tak naprawdę one składają się z anegdot. Tam jest historia, ale gdzieś poparta takimi opowieściami. Skąd je wszystkie bierzesz? Gdzie je wynajdujesz? Ty to wiesz wszystko? Oj, no nie, to wiesz, jak oczywiście ja się nie porównuję w żaden sposób, ale jak Ryszard Kapuściński pisał Kirgis schodzi z konia, to przeczytał 10 tysięcy stron różnych książek. Ja aż tyle nie przeczytałem, bo część z tych historii oczywiście znam, część no, jest po prostu znana wszystkim, którzy interesują się piłką nożną, ale też musiałem przejrzeć i sporo różnych zapisów i jakichś magazynów i innych książek, także i archiwalnych różnych artykułów, tak żeby też te historie były wiarygodne, no bo czasami różne historie są zmyślane przy okazji mundiali, nie wiadomo co jest prawdą, a co nie, więc trzeba było po prostu zweryfikować to i poprzeć prawdziwymi artykułami. Czyli kolosalna praca, którą wykonał Michał i zebrał to wszystko w książkę. Która z tych opowieści jest twoją ulubioną? Właśnie nie wiem, to jest takie trudne, naprawdę. Niesamowita jest ta pierwsza wyprawa. W ogóle nikt nie chciał przyjechać na pierwsze Mistrzostwa Świata do Urugwaju. Król Rumunii musiał zapewnić, że piłkarze Rumunii nie stracą pracy, jak wrócą do kraju. Urugwajczycy sponsorowali część tego wyjazdu, ale tych historii mundialowych jest wiele bardzo ciekawych. Zapominamy o tym pierwszym mundialu, w którym Polska brała udział jeszcze przed II wojną światową i gol Ernesta Wilimowskiego, który też potem został niemieckim policjantem, w związku z tym nie mógł wrócić do Polski i to jest bardzo ciekawa historia. Niesamowita historia z zaginionym pucharem w Anglii w 1966 roku, który został odnaleziony przez psa. Ciekawa historia z czerwonymi kartkami, które pojawiły się w 70 roku w Meksyku. Taki angielski sędzia Aston zastanawiał się, wcześniej w mistrzostwach sędziował taki potworny mecz, bardzo brutalny, i zastanawiał się, co z tym zrobić. Jak stał na światłach i światła się zmieniały z żółtego, zielone i czerwone, to pomyślał sobie, że są żółte kartki, powinny być czerwone i że właśnie za dwie żółte będzie czerwone i te kartki zostały wprowadzone. Więc tak naprawdę cała historia mundiali to jest historia różnych anegdot. Nie mam swojej ulubionej, przepraszam. No dobrze, to widzę, że tak mógłbyś opowiadać, streściłbyś nam całą książkę, a tego nie chcę, bo chcę zostawić Państwu trochę przyjemności do czytania. Przed nami mundial, ten najbliższy. Wczoraj został ogłoszony skład naszej drużyny. Informacje o tym pojawiały się wszędzie. Były relacje z tego, jak piłkarze trenują. Mówiłeś o tym, że na początku nikt nie chciał jechać na mundial. Teraz piłkarze, którzy nie są zakwalifikowani do tej kadry na mundial, potrafią się popłakać. Bo to jest strasznie, strasznie ważne. Co w piłce nożnej jest tak ekscytującego? Aha, to dotykasz sedna piłki nożnej. No wiem, to jest trudne pytanie. I dla piłkarzy, i dla nas, kibiców. Wydaje mi się, że to jest po prostu taka gra, która towarzyszy nam od setek, właściwie od tysięcy lat, biorąc pod uwagę, że mniej więcej 3000 lat temu się pojawiła. Jest bardzo prosta, bo wystarczy coś kopać, trafić tym między jakiś cel, między dwa śmietniki, dwa drzewa i cokolwiek. I pozwala też wyładować dużo emocji, prawda? Można kopnąć mocniej, to wtedy leci dalej, albo szybciej. Dostępność, myślisz? Że to jest takie, że każdy może sobie pokopać piłkę Z jednej strony dostępność, z drugiej strony zespołowość, ale jednak indywidualizm, bo zawsze ktoś chce być takim przewodnim zawodnikiem, ktoś chce być kapitanem, ktoś chce być najlepszym strzelcem i tak dalej, w związku z tym z jednej strony można się spotykać ze znajomymi, z drugiej strony, no, wciąga strasznie, bo jest bardzo prosta i tyle. Wszystko w ogóle jest, nie wiem, czy wiesz, Hindusi kiedyś nie zostali dopuszczeni do mundialu, bo chcieli grać bez butów i uznano, że nie, że to już jest przesada. To też historia, ta anegdota również jest w tej książce. A ty jeszcze muszę zapytać o twoje dziecięce wspomnienia z piłką nożną. Mieliście może podwórkową drużynę? Grałeś, może byłeś kapitanem? Za moich czasów grało się na potęgę. Było kilka boisk dookoła, ja mieszkałem blisko parków na Górnym Mokotowie w Warszawie i tam było kilka boisk, na których się spotykaliśmy. No to było szaleństwo. No, jak się zbliżały jakieś duże mistrzostwa, to oczywiście każdy miał swojego ulubionego zawodnika. Ja byłem wielkim fanem Diego Armando Maradony. Nie było wtedy koszulek, tak jak teraz. Nie można sobie było... No właśnie miałam o to zapytać. Czy zdjęcia, autografy, koszulki? Nie, mama mi naszyła dziesiątkę na taką niebieską koszulkę i byłem Diego Armando Maradoną. Pierwszy mundial, który pamiętam, to 86 rok, czyli Meksyk. Polska wyszła tam z grupy jeszcze, ale fani i dziennikarze nie byli zadowoleni i wtedy była taka klątwa Bońka, słynny wywiad. Zresztą tak można zobaczyć piękną ilustrację tego wywiadu z między innymi z Bońkiem i Dariusz Pakowski przeprowadzał ten wywiad i była taka klątwa Bońka, że, który mówił, że chciałby, żeby za 4 lata przynajmniej wyszła reprezentacja z grupy, ale możemy tego nie doczekać jeszcze przez długie, długie lata. No i się okazało, że od tego 86 roku czekaliśmy do 2002, przepraszam. To jest futbol. Krótka historia piłki nożnej. Ja powtórzę ten tytuł. To druga twoja książka. Po historii motoryzacji planujesz trzecią? Książka dla dzieci, przypomnę. No tak, mogę zdradzić, że tak. Nie wiem, czy wydawnictwo już o tym wie, ale myślę, że tak, że podskórnie czuję. Mam jeszcze jeden pomysł, który chciałbym zrealizować, więc trzeba się wziąć do pracy. No dobrze, ale z jakiego obszaru? Chociaż zdradzisz nam trochę. Nie mogę. Nie możesz, jeszcze no dobrze. Nie mogę. Ale to jak już będziesz mógł, myślę, to dasz mi znać. Myślę, że też można się domyślić trochę. Poczekaj, piłka nożna, motoryzacja, jakiś sport jeszcze tam. Dobrze, dobrze kombinujesz. Nie będę cię ciągnąć za język, ale na pewno dowiemy się jako pierwsi. Dobrze, możemy się tak umówić. Dziękuję bardzo. W takim razie w tej chwili muszą nam wystarczyć te dwie. Dla państwa mamy kilka egzemplarzy książki To jest futbol. Krótka historia piłki nożnej. Zapewniam, że i dla małych, i dla dużych rodzice, czyli państwo też będą zachwyceni czytając tę książkę. Proszę do nas pisać. godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. Bardzo ci dziękuję, Michale, za to, że byłeś gościem Godziny Wychowawczej i dziękuję ci za tę książkę. Dziękuję, rany, to zleciało szybciej niż połowa meczu. No widzisz, tak ekspresowo u nas. Michał Gąsiorowski, dziennikarz sportowy i autor książek dla dzieci, był dzisiejszym gościem Godziny Wychowawczej. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę pieskę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę kolejny gość w studiu i kolejny temat. Bardzo miło mi powitać pana Huberta Czemierowskiego ze Stowarzyszenia Bliżej Dziecka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaprosiłam pana do studia, żeby porozmawiać o takich niezwykle wrażliwych istotach, takich istotach, do których często my rodzice nie mamy dostępu. To są dzieci w wieku nastoletnim, ale zanim postaramy się rozpracować trochę te istoty, to chciałam, żeby pan nam powiedział, czym zajmuje się Stowarzyszenie Bliżej Dziecka. Stowarzyszenie Bliżej Dziecka zajmuje się właściwie najszerzej tematem, problemem właściwie agresji przemocy rówieśniczej. Takiej agresji przemocy, która się zdarza między dziećmi, między młodzieżą, no głównie w szkole albo w grupie rówieśniczej. I my jesteśmy takim małym stowarzyszeniem, ale prężnie działającym. To znaczy dużo pracujemy w szkołach z klasami, chętnie szkolimy rady pedagogiczne, bo jakby zawsze tak uważamy, że jeśli się grono w jakimś nurcie jednym przeszkoli i też więcej widzi i jest w stanie reagować, to wtedy to jest, te oddziaływania są o wiele bardziej skuteczne i bardziej spójne. Ostatnimi laty dużo wchodzimy do szkół na wykłady dla rodziców, żeby też troszkę opowiedzieć o tej agresji, przemocy, powiedzieć, jakie to mogą być formy, co robić, jeżeli nasze dziecko czegoś doświadcza. Jak rozpoznać to? Jak rozpoznać, co jeżeli nasz syn czy córka też się podłączy do jakiejś grupy, która na przykład zaczyna kogoś dręczyć, co wtedy można też zrobić. Albo jeśli jest świadkiem i opowiada, że na przykład w klasie jest ktoś, komu nie wiem, ktoś robi żarty, dokucza, to pewnie sobie szerzej powiemy później. Taka właściwie unikalna jeszcze działalność, taka najbardziej, taka nasza specjalność, jak chodzi o stowarzyszenie, to są treningi pewności siebie i to są takie zajęcia dla dzieci, które doświadczają przemocy rówieśniczej właśnie w klasach, głównie w klasach. I to są zajęcia dla klas starszych szkoły podstawowej i dla gimnazjum. No teraz pewnie będziemy robić je dla podstawówki, być może dla początków jeszcze liceum. Proszę mi powiedzieć, duże jest zapotrzebowanie na takie warsztaty dla młodzieży czy szkolenia dla rodziców i dzieci? Chodzi mi o to, czy dużo osób, dużo nauczycieli czy rodziców chce się kształcić, chce się dowiedzieć? No ja mam wrażenie, że tak na podstawie kilkunastu lat, jak ja pracuję w stowarzyszeniu, to, że ta świadomość wzrasta. Ludzie coraz więcej jakby wiedzą na ten temat, więcej się mówi. Jeśli chodzi o same te treningi dla dzieci i młodzieży, te zajęcia, no to właściwie jest tak, że od kilku lat co najmniej są długie kolejki oczekujących i nawet nie jesteśmy w stanie często wszystkich osób przyjąć tak szybko, jakbyśmy chcieli. Ale... No i to chyba dobrze, tak? Że ta świadomość wzrasta. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony pewnie byśmy sobie czasem życzyli, żeby wcale nie było takich Nie było takiej potrzeby. Czy ta przemoc rówieśnicza jest, nie wiem, dużo bardziej dotkliwa, a może występuje częściej niż na przykład za naszych czasów szkolnych? Nie, wydaje mi się, że nie. Czy nie ma takich dokładnych badań, ponieważ kiedyś się tak rzetelnie jakby nie opracowywało i też kiedyś troszkę inne zjawiska się uznawało za przemoc czy inne zachowania. Też inaczej mam wrażenie się do tego podchodziło. Trochę no, tak. Trochę... Myślę, że ta świadomość, tak jak mówiłem, wzrosła. Natomiast jakby to, co możemy na pewno porównać, to możemy porównać, powiedzmy, odsetek dzieci, które pada ofiarą bullyingu, tak byśmy powiedzieli, prawda, z angielskiego, coś takiego w środowisku dorosłych byśmy powiedzieli o mobbingu, prawda, a w realiach szkolnych o bullyingu, czyli o takiej właśnie przemocy rówieśniczej i to jest w różnych krajach Europy Zachodniej, to jest tak od 7 do 10% i w Polsce mniej więcej podobnie, czyli pod tym względem niewiele się różnimy jakby od krajów, które nie wiem, gdzieś tam uznajemy czasami za bardziej rozwinięte, prawda, cywilizacyjnie. No dobrze, do przemocy rówieśniczej, jak sobie z nią radzić, może jak rozpoznać, to jeszcze przejdziemy dzisiaj. Zacznijmy od tego, co to za istota, od tego nastolatka naszego. To jest taki w ogóle bardzo ciekawy okres w rozwoju człowieka. Zazwyczaj w ogóle tak się o tym też mówi, że zazwyczaj to jest taki okres, który później ulega troszeczkę jakby zatarciu pamięć o tym. Jak zapytać dorosłego człowieka, jak wyglądał, jak się czuł, jak myślał, jak był dzieckiem, to zazwyczaj sobie to przypomni. Później z okresu dorosłego też sobie człowiek łatwo przypomnieć. Z tego nastoletniego bardzo często ludzie mają albo zatarte wspomnienia, albo jakieś takie, które chcą pamiętać. No dobrze, czyli to świadczyłoby o tym, że to jednak bolesne wspomnienie. Nie zawsze. Wydaje mi się, że to jest taki okres, który się otwiera na parę lat i potem się zamyka. I to jest coś takiego, co często też mówią rodzice, jak mamy warsztaty, mi się też zdarza jakieś prowadzić takie dłuższe formy dla rodziców, że nie wiadomo tak naprawdę, jak tego młodego człowieka traktować, że z jednej strony to nie jest dziecko i się bardzo często ci młodzi ludzie, prawda, oburzają, jak się ich traktuje jak dzieci, a z drugiej strony nie do końca się ich da traktować jak kompletnie dorosłe osoby, ponieważ jeszcze nie myślą w taki sposób jak dorosłe osoby. Oczywiście to jest tak, że są takie teorie, tutaj przypominam sobie, że kiedyś się spotkaliśmy tutaj podczas jednej audycji i opowiadaliśmy trochę też o nastolatkach, że my trochę dorośli też demonizujemy te nastolatki, że często sobie myślimy, och, to jak mój syn dorośnie, albo jak moja córka będzie miała 15 lat, to wtedy się dopiero zacznie i tak dalej. Według mnie to trochę jest tak, że to jest wychowanie, to jest proces. No i jeżeli jakby zbudujemy wcześniej silną więź i dobrą relację, to wtedy będzie też nam łatwiej najzwyczajniej w świecie. Jeżeli od początku było trudno i te relacje wcześniej były jakieś, nie wiem, kiepskie, prawda, nie układa się ta komunikacja, no to potem pewnie to wróci jakąś dwoją siłą. Bardzo wrażliwa to jest istota? Na pewno. Nadwrażliwa, jeszcze na swoim punkcie. Tak, tak. Bo to nie bawiąc się w jakieś wielkie, prawda, teorie tutaj, bo to można sobie przeczytać w literaturze, są pewne stadia rozwoju, jak chodzi o nastolatka. No, można tak ogólnie powiedzieć, co się dzieje wtedy. To po pierwsze rozwój fizyczny, bardzo silny, od wzrostu poprzez całą jakby gospodarkę hormonalną, na dojrzewanie i tak dalej, więc to już musi być dużą zmianą. Poprzez taki też rozwój psychologiczny, można by było powiedzieć. No, są pewne fazy, są takie fazy bardzo ciekawe, są takie fazy, które mówią, że utożsamiania się na przykład z jakąś postacią albo rolą, albo jakąś grupą społeczną, gdzie właściwie się nic poza tym nie liczy. Odrzuca się w ogóle bezkrytycznie resztę i ślepo idzie za jednym na przykład wzorcem, nurtem. I że to też jest potrzebne. Dzisiaj będę wegetarianinem, a za dwa miesiące będę kompletnie kimś innym. No i to na przykład rodzice nastolatków często opowiadają, że moja córka, nie wiem, dzisiaj słuchała tego i mówiła, że tylko muzyka rockowa jest najważniejsza, że reszta to w ogóle się nie liczy, a za dwa miesiące powiedziała, że jednak muzyka elektroniczna jest najfajniejsza na świecie. To jest takie skrajności, które ciężko jest czasem przeżyć. I to jest też, jak sobie myślę, taki wiek, w którym grupa rówieśnicza jest niezwykle ważna. Najważniejsza. Najważniejsza, no bo to jest też taki moment budowania własnej tożsamości, prawda? I wiadomo, że często tę tożsamość się buduje w opozycji jednak do rodziców. To znaczy przez, prawda, długi czas młody człowiek się utożsamia z rodzicami i jest taki moment, prawda, bardzo przyjemny dla rodziców, gdzie jest się w ogóle wyrocznią. Najmądrzejszym. Tak. A mój tata to potrafi, to, a moja mama. A potem nagle to pęka i ten młody człowiek, ponieważ też nabiera takiego krytycznego osądu, że tak powiem, rzeczywistości, widzi te braki, te wady, że to wszystko nie jest takie kryształowe. No wręcz wyolbrzymia czasem. Oczywiście, to trzeba odrzucić. Tak, i też potrafi rzeczywiście bezlitośnie to nazwać. No, ja gdzieś kiedyś się spotkałem z taką, to mój znajomy w liceum pokazywał taką prezentację, którą zrobiła jego klasa. To była, zdaje się, że albo trzecia gimnazjum, albo pierwsza liceum. To było jedno z warszawskich liceów, które ma też gimnazjum. I oni zrobili taką wielką prezentację, dlaczego dorośli są nudni i dlaczego nie chcemy być tacy jak oni. I to było naprawdę, kolokwialnie mówiąc, po prostu cios między oczy. Jak ja to przeczytałem, to sobie pomyślałem, ile z tego mnie dotyczy, jako dorosłego. I to była tak niezła bardzo okazja do refleksji. Są niezainteresowani swoją pracą, ciągle są zmęczeni, nie mają czasu na własne pasje i tak dalej, i tak dalej. I jak tak człowiek pomyśli, czasami zagoniony, to sobie myśli, ten człowiek ma rację. To może czasem warto posłuchać tego naszego nastolatka i pocieszyć się, że mam takie krytyczne oko w domu. Ale to boli, no, czasami boli. No właśnie, nawiązałam już trochę do grupy rówieśniczej, bo chcę już przejść do tej agresji słownej, do przemocy rówieśniczej, o której mamy rozmawiać właśnie teraz. Grupa rówieśnicza jest w tym aspekcie bardzo, bardzo okrutna. Potrafi, potrafi być bardzo. Ja bym tak od razu jakby dwie rzeczy, prawda, rozgraniczył, bo to jest to, co zawsze opowiadamy i to, co myślę, że warto może też dla słuchaczy, że czym innym jest troszkę taka agresja równorzędna. Jeden nastolatek powie drugiemu coś niemiłego, tamten mu odpowie, ktoś kogoś kopnie, ktoś komuś coś zabierze, to pewnie jest w młodszych troszkę latach, ale gdzie bardziej mamy do czynienia z taką sytuacją w miarę wyrównanych sił. I takiej sytuacji podejrzewam, że każdy z nas by sobie mógł przypomnieć ze szkoły kilkadziesiąt. No, kogoś nie lubiliśmy, komuś coś powiedzieć niemiłego, ktoś nam zrobił brzydki dowcip i tak dalej. Natomiast drugą rzeczywistością jest właśnie jakby sytuacja przemocy, dręczenia, że jakiś człowiek ma przeciwko sobie grupę. I te siły są nierówne. I to jest o wiele bardziej jakby takie traumatyczne doświadczenie. Bo o ile z takich konfliktów zwykłych, to człowiek wychodzi właściwie bez szwanków w dorosłym życiu. Tak, one też są potrzebne chyba. Tak, no, to właściwie są to nieuniknione. Tak, nieuniknione. Też, tak. Natomiast jeżeli rzeczywiście człowiek, młody człowiek, zresztą no potem dorosły okazuje się też, prawda? Ale jeżeli młody człowiek jest przez jakiś czas rzeczywiście obiektem takiego dręczenia ze strony grupy. Prawda? Ofiarą to jest dobre słowo? Używa... Nie, właśnie nie no za właśnie bardzo. My jakby się staramy tego nie używać, bo ono jest takie bardzo pejoratywne, prawda? Ofiara losu, tak. Sam jesteś sobie winien. Bardziej zawsze jak tam też uczulamy nauczycieli, prawda? Żeby bardziej używać takiego jakby sformułowania. Osoba poszkodowana, pokrzywdzona. Aha. Anglicy wręcz mówią o takich dzieciach target, prawda, na przykład. Że też nie używają słowa victim, ofiara. Natomiast rzeczywiście no, ta grupa jest ważna, prawda? Jeżeli na przykład jakiś młody człowiek doświadcza nie wiem, odrzucenia, powiedzmy, ze strony grupy, która jest dla niego ważna i jeszcze dodatkowo na przykład nie ma innej grupy, która by go akceptowała. Swojej bandy. Tak. Bo oczywiście może być tak, że nie dogaduje się ze swoją klasą, ale mam, nie wiem, świetną ekipę na podwórku, prawda, albo ludzi z, nie wiem, zajęć, które uwielbiam i oni mnie w pełni akceptują, to jakby sobie dam radę. Natomiast jeżeli nie mam takiej jakby grupy, dla której ja jestem ważną osobą, z którą się identyfikuję, to wtedy może być ciężko. Nie? Chciałabym się teraz na chwilę zatrzymać, bo do dzieci, które są poszkodowane, przejdziemy jeszcze za chwilę, ale tak. Ja bym się chciała zatrzymać i spróbować dociec, dlaczego młodzież dręczy. Dlaczego im potrzebna jest ta osoba, ten cel? To jest tak, że ja bym w ogóle powiedział, że to nie jest naturalne wcale. Bo wielu osobom się jakby wydaje, że to jest naturalne, że jak jest jakaś grupa, to ona prędzej czy później znajdzie kozła ofiarnego. No da kogoś, kogo... W każdej klasie jest ktoś taki i tak dalej. I to nie jest prawda. To jest mit, absolutnie mit, który gdzieś tam pokutuje i chcę powiedzieć z całą jakby stanowczością, że widziałem wiele klas, które funkcjonują pozytywnie i tam są pozytywne normy i nie wychodzi to poza właśnie takie konflikty równorzędne, że ktoś komuś czasem zrobi jakąś przykrość, ale nie ma takiej struktury, że jest jakaś grupa, która rządzi i kogoś sobie wybiera, kogo dręczy. Czy to zależy od klimatu w szkole i od tego? Bardzo. To bardzo zależy. Właściwie się poprowadzi teraz, to nauczyciel. Teraz się mówi właściwie, że najbardziej to zależy w grupie, czy to się w ogóle pojawi, czy nie, od norm. Od norm, które wyznaje jakby dana grupa, dana społeczność i to nie chodzi o normy takie formalne, gdzieś wypisane. No bo zasady często, funkcjonowania szkoły. Oczywiście tak, tylko o takie zasady, które realnie w tej grupie jakby są uznawane za wartość. Na przykład? No powiedzmy, czy w danej grupie wartością będzie to, że się różnimy i jesteśmy wobec siebie tolerancyjni i różnorodność to wartość. Czy wszyscy mamy być tacy sami? Albo czy potrafimy ze sobą współpracować, czy się ścigamy i udowadniamy sobie, kto jest lepszy? Czy nauczyciel ma na to wpływ? Bardzo duży. Aha. I klimat szkoły ma bardzo duży. Znaczy myślę, że tak. Po pierwsze, jedna część jest wypadkowa, bo nigdy nie wiadomo, będąc wychowawcą, jaką klasę się dostanie, na przykład w pierwszej liceum. Jakby to nie dobierać. Ale drugą na pewno to jest to, czyli ja jako dorosły jestem też modelem pozytywnych wartości, prawda? Pozytywnych zachowań. Jeżeli ja sam sobą jakby mocno to... I też czy jestem aktywny jakby w tym wychowaniu. Bo to już różnie ludzie. No, też można spotkać przecież wychowawców, którzy bardziej jakby uważają, że nie wiem, te dzieciaki są już na tyle dojrzałe, że się same dobiorą w grupy, że jakby same sobie to wyregulują. Prawda? I jeżeli to jest pozytywna grupa, to tak będzie. A jeżeli się znajdą jednak takie jednostki, które będą chciały nie wiem, kosztem kogoś, prawda, zabłysnąć, zdobyć pozycję, no to wtedy by to wymagało jakiejś rzeczywiście większej ingerencji. Zabłysnąć kosztem kogoś, zdobyć pozycję, no to jest pierwsze, to znaczy jedna pewnie z kilku przyczyn, dla których młodzież wikła się w takie sytuacje jak dręczenie czy przemoc rówieśnicza. Dlaczego jeszcze? No tak osobowościowość na przykład często mówi o tych dzieciach, które zostają sprawcami przemocy, prawda, które dręczą, że to są szczególnie ci liderzy tacy, bo to zazwyczaj ma postać taką grupową, że jest jakiś jeden, prawda, przywódca, czy jakąś tam świtę wokół siebie, prawda, albo jest królowa dworu i ma tam te swoje służące. To się mówi o tych dzieciach, takich liderach, że to są zazwyczaj dzieci, tak z badań wynika, które mają dosyć niski poziom empatii. Czyli nie są w stanie jakby też współodczuwać, no, nie są w stanie sobie wyobrazić, jak to jest po drugiej stronie. No, jakby to się też w wychowaniu kształtuje. Mhm. No, może są dzieci, którym nikt nigdy nie powiedział, że to komuś jest przykro, albo że to kogoś boli, albo że może komuś w ten sposób zrobić krzywdę. To się tak mówi, a to też są często te osoby, które zostają jakby tymi liderami dręczenia, to są też takie silne jednostki, często takie, które mają dużo pozytywnych cech, takich zdolności przywódczych, takich liderskich cech, dużą pewność siebie często. Mhm. Taką... I te wszystkie cechy można by bardzo dobrze wykorzystać przy odrobinie takiego pokierowania. To rzeczywiście nie jest takie proste. Nam się tak wydaje z zewnątrz, że to jest takie łatwe, ale rzeczywiście to wymaga takiego dużego też zaangażowania w tą grupę, prawda? Zbudowania też relacji zarówno z tym dzieckiem, które trzeba by było wzmocnić, ochronić, ale zarówno jak i z tym dzieckiem, które, czy z tym, prawda, młodym człowiekiem, jak tu mówimy o nastolatkach, oni by się obrazili, jakbym powiedział o nich dzieci. Zarówno z tym młodym człowiekiem, który potrzebuje wyzwań, no, bo jest pewny siebie, potrzebuje też porządzić, więc musi mieć pole do tego. Tak często mówimy, że to jest taka, można tak uprościć, że to jest taka łatwa kariera. Że trudniej jest być... Czyimś kosztem. Trudniej być, nie wiem, przewodniczącym klasy, najlepszym sportowcem, kapitanem drużyny. Bo to trzeba się napracować. A takim liderem negatywnym to jest łatwiej, prawda? Można kogoś zastraszyć, tutaj kogoś, nie wiem, jakoś poniżyć. I tak państwo mówią młodzieży na warsztatach? Bardziej dorosłym. Ale ponieważ my najwięcej właściwie pracujemy z tymi dziećmi poszkodowanymi, to często jakby odczarowujemy też tego sprawcę. Bo jak młody człowiek doświadcza przemocy, to sobie pierwsze, co myśli, to ze mną jest coś nie tak. Dlaczego to ja? No. Gdybym był inny, wyższy, szybszy, ładniej się ubierał. To też są osoby, które mają problemy z samoakceptacją i tak dalej. Często mają niskie poczucie własnej wartości, a pod wpływem przemocy ono jeszcze oczywiście spada, jeszcze bardziej. Koło się zamyka. Gościem Godziny Wychowawczej jest Hubert Czemierowski. Pan Hubert Czemierowski ze Stowarzyszenia Bliżej Dziecka. Skupmy się teraz trochę na, i nie użyję tego słowa, ofiara, tylko na tych poszkodowanych dzieciach. Tak. Co rodzice? Po pierwsze, jak to zauważyć, że coś się dzieje nie tak? No bo dziecko nie zawsze nam powie. Nie zawsze. Im starsze, tym mniej. Będziesz, tak. To może można powiedzieć, tak. Rekordziści po półtora roku, dwa lata ukrywali to, że... Jak to możemy zauważyć? No to nie jest takie łatwe, ponieważ bardzo łatwo jest to pomylić. Właściwie jak kiedyś pamiętam, że się o tym uczyłem, jakie mogą być jakby symptomy, to one się właściwie pokrywają z wieloma innymi zjawiskami. Z uzależnieniami, prawda, z tendencjami jakimiś, na przykład do zachowań autoagresywnych, myśli samobójczych i tak dalej. Na pewno wszelkiego rodzaju jakieś zmiany. Młody człowiek się dobrze uczył, nagle przestaje. No, oczywiście to nie oznacza, że dręczy, że jest bo to dręczony, może być inny sygnał. Może być tak. Lubił chodzić do szkoły? Nie lubi. Chętnie się spotykał z ludźmi, teraz się odciął. Prawda? Ale też mogą być takie różne, no to pewnie w młodszym wieku, fizyczne. No, jeżeli ma, przychodzi i to się powtarza, że ma zniszczone rzeczy, albo prawda, pobrudzone, albo ślady po jakich, nie wiem, ukłuciach długopisem, albo jakieś siniaki. Natomiast to rzeczywiście im starsze dzieci, to tym mniej tej fizycznej jest tak naprawdę przemocy. Bo oni się uczą coraz bardziej doskonałych form, takich, które są mniej zauważalne przez dorosłych. Co jeszcze? Apatia, jakieś formułowane właśnie myśli samobójcze, mam dosyć tego życia, prawda, nienawidzę szkoły, nie chcę tam chodzić, chcę ze sobą skończyć, jestem beznadziejny, tak dalej. Obniżenie na pewno poczucia własnej wartości, to może być skutek duży. Tak, wycofanie się z relacji, to jakby ten drugi obszar, że dziecko się na przykład zamyka, nie wiem, siedzi przed komputerem tylko i wyłącznie, no, nie, przestaje się spotykać z znajomymi. Jak my możemy kontrolować gdzieś? Bo ja pomyślałam, oczywiście powiedział pan doskonałe formy przemocy. Ja pomyślałam, że doskonalą się już. Tak, coraz bardziej takie dyskretne. No właśnie, pomyślałam o portalach społecznościowych, które są idealnym do tego miejscem. Czy my możemy tam czasem zajrzeć dziecku bez jego wiedzy? Jak pan myśli o takiej kontroli nie do końca? To mi się wydaje, że to są kwestie takiej indywidualnej też umowy z młodym człowiekiem. Wiem, że różni rodzice to różnie rozwiązują. Część, tak jak pani mówi, pokryjomu to. Ja mam z tym duży jakby taki zgrzyt moralny, prawda? Natomiast znam takich rodziców, którzy po prostu się w momencie jakiegoś tam symbolicznego pozwolenia na założenie konta, prawda, na jakimś portalu społecznościowym, obwarowują to tym, że ja od czasu do czasu na przykład za twoją twojej obecności będę na przykład przeglądać, co tam się takiego dzieje. Mhm. I część młodych ludzi jakby to też akceptuje. Mhm. Bo właściwie to nie chodzi przecież o jakieś ingerowanie wielką w prywatność, ale też patrzenie na jakieś bezpieczeństwo. No. Mhm. Ale wiem, że są jakby rodzice, którzy w ogóle w to nie ingerują. Tak, bo uważają, że to jest przestrzeń prywatna i szanują to. Mówił pan o tych symptomach, po których możemy rozpoznać, że dziecko jest obiektem, celem przemocy. Nie będziemy już rozmawiać o tym, co zrobić, żeby dziecko nam mówiło, bo tak jak też już pan powiedział, na to pracujemy praktycznie od urodzenia, żeby ten kontakt był z dzieckiem dobry. Tego tak natychmiast i szybko nie da się zawsze zrobić. Zawsze możemy, jeżeli nas coś niepokoi, to zawsze można też popytać w szkole. Jednak szkoła ma dużo też możliwości do zdiagnozowania takiej sytuacji. No tak, a poza tym obserwują nasze dzieci. Tak. Mogą poobserwować, mogą porozmawiać z klasą, z neutralnymi osobami w klasie. Mhm. Mogą różni nauczyciele obserwować w różnych sytuacjach to samo dziecko. No to jakby jest sporo źródeł, z których można się dowiedzieć. No dobrze, jak już się dowiadujemy, to co z tym robimy? Idziemy w parowujemy tam do tej szkoły, bierzemy z drzwiami razem, bierzemy tych zbójów za uszy i no chyba nie. To by się tak wydawało, że to jest takie proste i pewnie wielu rodziców z takiej zwyczajnego, nie wiem, żalu, złości, bezradności. Tak, to ma taką ochotę. Natomiast no, to jest też tak, że to by było bardzo proste, gdyby to działało. Mhm. To byśmy właściwie pewnie się nie spotkali i nie rozmawiali na ten temat. Ponieważ to, mi się w ogóle wydaje, że taka przemoc rówieśnicza w grupie, to jest jedna z trudniejszych w ogóle tematów, z jakimi szkoła się może spotkać. Ponieważ to jest takie zjawisko, które właściwie dotyka wszystkich. Trochę klas, kwestie jakby grupy zespołu klasowego, nauczycieli, którzy tam uczą, rodziców tych uczniów. I z jednej i z drugiej strony. Tak, tak, tak, oczywiście. I to nie jest łatwo jednym cięciem da zakończyć. Dlatego my zawsze jakby w stowarzyszeniu i na szkoleniach dla nauczycieli i na spotkaniach z rodzicami mówimy, że jak najbardziej to jest potrzebna interwencja, natomiast wszelkiego rodzaju kroki takie pochopne, bez planu, emocjonalne wystąpienia, to zazwyczaj powodują wiele pogorszenia, o wiele bardziej pogorszenia. Poza tym my też możemy się zderzyć z taką ścianą, że też to dla nas będzie bolesne. Tak, zdecydowanie. To są takie sytuacje, w których na przykład się spotykają dwie strony, prawda, rodzice na przykład dzieci, które doświadczają przemocy i rodzice, to często same szkoły też fundują takie spotkania. I rodzice dzieci, które... I to jest dobre? To działa? Nie. W wielu wypadkach, jeżeli te strony nie są do siebie przygotowane na takie spotkanie, to się kończy obwinianiem się wzajemnym albo obwinianiem szkoły. Często ci rodzice się ranią, ponieważ sobie mówią nie bardzo niefajne rzeczy. Potem jest bardzo ciężko to zapomnieć. O dzieciach. No oczywiście, tak. Jak ja przychodzę na przykład załóżmy, że moje dziecko doświadcza przemocy, przychodzę w dobrej wierze, bo chcę, żeby to rozwiązać. Jak usłyszę od drugiej strony, że wychowałem sierotę, która sobie nie potrafi radzić, a to się bardzo często zdarza. Oj. No tak. A z drugiej strony, jeżeli rodzice jakiegoś ucznia, który nawet dręczy, usłyszą, że wychowują kryminalistę, no to oni już nie dogadają później. No to im będzie bardzo trudno. No dobrze, no to co zrobić? No to jest pracować tak, z grupą? To na pewno. Tutaj to jest w ogóle tak w przemocy, że mówi się, żeby to była taka idealna interwencja, to że właściwie trzeba by było pracować w takich jakby trzech płaszczyznach. Po pierwsze, praca z samym poszkodowanym, nad wzmocnieniem go, to pewnie będzie troszkę tak, czas o tym, żeby siebie opowiedzieć o tym treningu. Po drugie, praca ze sprawcami, żeby zaprzestali, z jednej strony, żeby zaprzestali jakby takich zachowań, czyli to są różnego rodzaju działania takie dyscyplinujące, ale z drugiej strony taka pomoc też w wyjściu z roli. Jak te wszystkie ich pozytywne cechy wykorzystać do czegoś innego, żeby coś im jeszcze dać. A trzecia płaszczyzna to jest praca z klasą, ponieważ to się wszystko gdzieś dzieje. W jakimś, mówimy tak brzydko czasami, to się w jakimś sosie wszystko macza. Te dzieci, są też zależności. To są różne zależności. Świadkowie różne też przyjmują postawy. Jednym jest trochę żal tego poszkodowanego, inni mają wyrzuty sumienia. Inni się cieszą. Inni się świetnie bawią, dokładnie. Ktoś się obawia, że jak się nie podłączy, to za chwilę będzie na miejscu tamtego. To jest bardzo skomplikowane. i pewnie równolegle jeszcze wśród tych trzech jakby płaszczyzn to są rodzice. Rodzice poszkodowanych, rodzice sprawców, rodzice świadków. No i tak, jakby... gdzieś szkoła i nauczyciele. Tak, więc te wszystkie działania naraz najlepiej by było. No dobrze, ale praca z poszkodowanym... Mhm. To jest praca nad pewnością siebie w dużej mierze. Jak wyglądają te warsztaty? Czy można, a inaczej, czy można się tego nauczyć? Bo wydaje mi się, że pewność siebie to jest coś, co albo mamy, albo nie. Nie, to jest tak, że oczywiście, że dzieci, które naturalnie gdzieś z domu, prawda, dostają w jakimś tam wcześniejszym okresie, nie wiem, edukacji, jakichś tam kontaktów rówieśniczych, dostają taką pozytywną dawkę, że nie wiem, jestem fajny, jestem poważany, jestem ważny, w czymś jestem dobry, to oczywiście są jakby trudniejszym celem, że tak powiem, do ataku. Natomiast to jest tak, że nasze w ogóle warsztaty w stowarzyszeniu myśmy sobie założyli taką formę od początku i to się gdzieś sprawdza przez te kilkanaście lat, że to nie jest długofalowa terapia, bo oczywiście nad poczuciem własnej wartości to i dorośli mogą pracować latami. Przecież historia zna wiele przypadków ludzi, którzy osiągają sukces, a mają depresję na przykład. Natomiast te warsztaty od początku miały być takim jakby zastrzykiem pozytywnej energii. To znaczy takim energetycznym kopem, prawda? Taka interwencja kryzysowa. Tak, trochę tak. I takim daniem doświadczenia, po pierwsze są zajęcia grupowe, w związku z tym się to są dzieci wszystkie, które doświadczają przemocy, więc to bardzo często leczy, że ja widzę, że oprócz mnie to siedzi, to są małe grupy. Nie jestem ja, nie jestem jedyny, nie jestem wyjątkowy, to nie cały świat przeciwko mnie, tylko tak. Są jeszcze... różne osoby, bardzo często fajne, też to spotyka. Czasami się dowiaduje, że niektórzy mają jeszcze gorzej. Często się dowiaduje, że to nie spotyka jakichś ludzi, mi się wydawało, z którymi jest coś nie tak, tylko to są naprawdę w porządku ludzie, z którymi, nie wiem, na przerwie nagle się okazuje, że mam 1000 tematów, więc to daje bardzo dużo. A po drugie, my jakby mocno stawiamy na taką praktyczną część, czyli całą taką związaną z asertywnością. Czyli tym, jak realnie ja mam na przykład sobie poradzić, co mam odpowiedzieć, jak ktoś będzie mnie przezywał, wyśmiewał. Co odpowiedzieć? A to znowu pytanie, co, to pytanie na co, prawda? Ale no oczywiście możemy powiedzieć, bo tak ja się tutaj śmieję, ale oczywiście można uczyć pewnych kategorii, prawda, odpowiedzi. No na pewno to, czego warto uczyć, to myślę sobie tak też o rodzicach, to że od początku warto na przykład uczyć własnego zdania, czyli wyrażania własnego zdania. Jak mi ktoś powie, nawet będąc w klasie, nie wiem, czwartej, prawda, no, wieśniacki plecak, no, albo nie umiesz grać w piłkę, to ja zamiast się rzucać na niego z pazurami na przykład i mówić, a ty spójrz na siebie, a ty to nie umiesz czegoś tam, to mówię na przykład o plecaku, a mnie się taki podoba. No, tylko tyle i nic więcej. Tylko jakby to nie jest takie proste oczywiście. To trzeba, dlatego te warsztaty na przykład na te 10 godzin, bo to jest krótki czas tak naprawdę, 10 godzin warsztatów dla dzieci, dwa spotkania po 5 godzin. Pewnie 75% to jest wypracowanie różnych tego typu odpowiedzi i każde dziecko na tej grupie pewnie takich tekstów różnych, jakby no, stopniujemy oczywiście to i ma szansę wypracować takich, my mówimy na początku, że każdy z was wyjdzie, będzie miał co najmniej 50 pomysłów, co odpowiedzieć, jak ktoś ci coś powie. Ale gdzieś chodzi o to, żeby wyszły z takimi tarczami, tak, z takimi troszkę grubszą kieszeni. Skórę mieć, tak. Trochę nabrać dystansu do siebie. To jest też trochę taka metoda, że jak usłyszysz, bo my tam jednak pracujemy nad różnymi przezwiskami na początku, bardzo takimi uniwersalnymi, które nikogo nie dotykają. Czasem jak młodzi ludzie chcą, to biorą byka za rogi i się mierzą z czymś takim, które ich bardzo realnie dotyka. Bardzo osobiście. Bardzo osobiste. Z wyglądu, z nazwiska, nie wiem, z czegoś tam, z jakiejś sytuacji, która im się przytrafiła, to też czasami biorą ludzie na warsztat, że tak powiem. Ale to też jest tak, że jak to usłyszysz ileś razy, to już potem nie jest to takie straszne. A poza tym wzrasta jednak prawdopodobieństwo, że to użyje. Tak, to jest trochę szczepionka. To bardzo dobrze pani to nazwała. Taki zastrzyk, prawda? Sporo jest też ćwiczeń takich związanych z relacjami. To znaczy oni tam dużo są w grupach, a to w parach, a to w trójkach, a to mają coś prezentować, a to jest turniej, gdzie tam wymaga jakiegoś grania scenek, więc to też bardzo często ośmiela ludzi. Bardzo często to się też kończy jakimiś przyjaźniami dłuższymi. Bo takie mamy też sygnały, że ludzie po grupach się jakoś tam dalej spotykają. Szczepionka na przemoc rówieśniczą od Stowarzyszenia Bliżej Dziecka. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i wyczerpujące odpowiedzi. Hubert Czemierowski ze Stowarzyszenia Bliżej Dziecka był ostatnim już gościem dzisiejszej godziny wychowawczej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. God. Godzina wychowawcza. A jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę wziąć udział albo uważa, że takie warsztaty będą potrzebne nastolatkowi, który jest w domu, to jest taka okazja. Serdecznie zapraszamy. Ruszyły już zapisy na takie warsztaty, które odbędą się w ramach festiwalu Big Book. Te warsztaty odbędą się 23 czerwca o godzinie 14 przy ulicy Merliniego 2. Tam jest taka arena wspinaczkowa i tam właśnie w tej przestrzeni będzie się tegoroczny Big Book Festiwal odbywał. Wszystkie informacje są na stronie festiwalu. Tam nie tylko takie warsztaty, a ja z kolei bardzo serdecznie chciałam zaprosić Państwa na spotkanie z Eve Ainsworth, to autorka książek dla młodzieży, książek, które dotykają właśnie takich trudnych tematów, jak przemoc rówieśnicza, przemoc w związku też. Myślę, że to cenna lektura dla nastolatka. To spotkanie 23 czerwca o godzinie 14, a warsztaty, na które mogą Państwo przyjść, to wszystkie terminy i wszystkie godziny będą podane też na stronie Big Book Festival. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za godzinę wychowawczą. Ona wraca za 2 tygodnie. Zapraszamy i kłaniamy się Państwu. Ewa Redel, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Chciałbym być Twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczesz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym być Twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.